Szóval hozd a Bibliádat a Biblia órákra, nagyon fontos. Jöhetsz a nélkül is, de azért, ha tudod, akkor azért hozzad, jó? Nem küldelek haza. Tehát Római Levél, 3. fejezet. Csak egy nagyon rövid ismétlés, hogy emlékeztető, hogy ugye képbe legyünk, hogy mi is történik eddig. Ugye Pál úgymond egy ilyen diagnózist állít fel az ember állapotáról, és ugye az első két részben végigvették, hogy, vagy végigvette Pál, végigírta, hogy milyen típusú embereket ismer, és hogy milyen kifogásokkal is jönnek az emberek Isten elé. És ugye beszéltünk arról, hogyha Pál írja is, hogyha valaki értelmesen vizsgálja a teremtést, akkor abból felismerhető Istennek a létezése, a teremtőnek a létezése. Aztán beszélt olyan emberekről Pál, akik ugye odaadják magukat a teljes testiességnek, a teljes erkölcstelenségnek, a tisztátalanságnak, és ugye mindenféle szélsőséges dolgokba beleesnek. Aztán beszélt Pál olyan emberekről, akik önigazultak voltak, akik mindenkit megítéltek, és mindenkiről azt gondolták, hogy mindenki felettük jobbak, és hogy ők nem hibáznak semmiben. De ugye emlékeztek talán arra a mozdulatra, hogy mi megítélünk embereket, akkor ez a három új, az mindig visszafelé mutat ránk. Tehát ugye Pál beszél az ilyen típusú emberekről, akik mindenkit megítélnek, és magukról azt állítják, azt gondolják, hogy ők ugye felette vannak ennek. Aztán Pál beszélt a második fejezetnek a végén azokról a vallásos emberekről, akik pusztán azért, mert azt gondolták, hogy zsidók, hogy bizonyos vallásos szertartásokon átestek, ezért akkor Isten elfogadja őket. Ugye beszéltünk arról, hogy pusztán azért, mert valaki keresztény családba született, vagy megkeresztelték, vagy azért, mert eljött gyülekezetbe, itt van, vagy azért, mert úrvacsorát veszel, vagy imádkozol, vagy itt vagy a gyülekezetben, ugye az még nem azt jelenti, hogy valaki meg is igazult. Majd látjuk, hogy mi ennek a jelentősége. Ma aztán látjuk, hogy ugye Pál, beszéltem arról is, hogy Pál úgy írja meg ezt a levelet, minthogyha ilyen kérdéseket tenne fel neki valaki. És ma fogjuk látni a kérdéseket is, ugye, mert eddig csak mintha a válaszokat láttuk volna. De ma látjuk, Pál le is írja, hogy emberek, zsidók, pogányok akár milyen kérdéseket tesznek fel, és ugye miket gondolnak ők Istenről. És ilyen újabb kifogásokat, sőt időnként ilyen egész agyafúrt, ilyen néha már ilyen szinte már érthetetlen, hogy mire is gondolnak az emberek, hogy milyen kérdéseket tesznek fel, és én nagyon szinte már ilyen ravaszok és szinte már ilyen istenkáromló dolgok. Olvassuk akkor el az első két verset, itt a 3. fejezetben. Mi akkor a zsidó előnye? Vagy mi a körülmetélés haszna? Minden szempontból sok. Elsősorban az, hogy Isten rájuk bízta igéit. Tehát eddig beszélt Pál arról, hogy valahogy oda viszi az embert egy ilyen kényelmetlen helyzetbe. Ő elkezd mocorogni ott, hogy hú, hát ez itt rólam beszél. És ugye Pál mindenkiről beszél. Tehát biztos, hogy ebben a négy csoportban mindenki megtalálja a helyét. És akkor ugye úgy fölteszik ezt a kérdést a zsidók, hogy akkor, hát akkor ugyan már mi annak a haszna, vagy mi annak az előnye, hogy én zsidó vagyok, ugye a választott nép, Istennek a választott népe. Azon okoskodnak, úgy gondolkodnak, hogy akkor ez nem ér semmit. Hogy nincs semmi előnye, nincs semmi célja ennek ezzel. De ugye próbálják itt, én azt gondolom, hogy próbálják ugye Pált így becsapni ezzel, hogy így rávenni ezzel. De Pál nagyon jól levezeti nekik ezeket a dolgokat. Mert mit is gondolt a zsidó nemzet, vagy a zsidó nép, vagy hogyan is gondolkoztak sokszor ők az Istennel való kapcsolatról. Ugye ők, mint egy bérletet mutogatták azt, hogy hát ők zsidók. Hogy ők nekik van egy ilyen kiváltságuk. És hogy felmutatják úgymond ezt a bérletet, akkor rendben vannak. Isten elfogadja őket, hogy ja, bocsi, te zsidó vagy, akkor te jöhetsz, akkor rád nem vonatkozik semmi, semmilyen szabály, semmilyen törvény, te mehetsz. És Isten nem azért választotta őket, vagy nem úgy értette ezt, hogy ők az ő népe, hogy akkor ugye fel vannak mentve bizonyos dolgok alól, hogy nem egy ilyen biztosítéke számukra, hanem ez az ő részükre, ez egy nagy felelősség volt, egy nagy kiváltság volt. És ezt ugyanígy mi is tudjuk alkalmazni a saját életünkre, hiszen ez igaz ránk is, keresztényekre. De ez nem azt jelenti, hogy ha te azt mondod, hogy keresztény vagy, akkor ugye akkor minden alól mentesülsz. Hogy csak itt kimondod ezt a szót, mint egy ilyen varázsszó, és akkor Isten téged azonnal elfogad a homlokához, csak hogy ja, persze te keresztény vagy. És ugye azért, mert az országunk azt mondja magáról, hogy egy keresztény ország, vagy azért, mert a családod azt mondja magáról, hogy egy keresztény család, vagy mert esetleg gyerekkorodban ezeket a szertartásokat megkereszteltek, vagy különböző gyakorlatokon átmentél, ez még nem jelenti azt, hogy akkor te az is vagy. Ugye ez nem így működik, hogy csak kimondjuk ezeket a szavakat, hogy hát én Isten választott gyermeke, vagy Isten választott nemzete vagyok. Hogy Istennél ez nem így működik, ő nem erre gondolt. És ugye azt kérdezik itt a zsidók, hogy hát akkor mi ennek a haszna, vagy mi ennek az előnye? És azt mondja Pál, hogy minden tekintetben sok. És ugye elsőre azt mondja itt Pál, elsőben azért, mert Isten az ő népére, a zsidókra bízta az ő igéjét, az ő igéjét, az ő szavát a népének adta, rájuk bízta. Ami egy nagy felelősség volt az ő részükre, egy nagy kiváltság volt, hogy övé Istennek az igéje, Istennek a szava. És ahogy ezt mi is megkaptuk Istentől, hogy Isten ugyanígy ránk bízta az ő igéjét, hogy menjünk és vigyük azt tovább, hogy ismerjük azt meg, hogy adjuk azt tovább az embereknek, hogy tanítsuk azt az embereknek. És Isten adta nekünk az ő igéjét, mint egy táplálékot, mint ez a mennyei manna. És mondta, hogy vigyük azt az életünkbe, hogy táplálkozzunk azzal, hogy mondja Jézus is, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem Isten minden igéjével. Tehát, hogy ezt éljük és alkalmazzuk az életünkre, hogy világítsunk vele. Isten igéje nagyon fontos dolog, ami ránk lett bízva, és egy nagy kincs. És bár jobban megértené az ember, a keresztények, mi magunk is, én magam is, hogy egy Isten milyen értékes dolgot bízott ránk, hogy ez az életnek a szava, az életnek az igéje, hogy az ő igéjében, az ő szavában, abban élet van, abban örök élet van, abban igazság van, ami szabaddá tesz minket. Nagy kiváltságunk van abban, hogy Isten nekünk adta az ő igéjét. És én nem csak, hát igen, én keresztény vagyok. Isten nem ezt mondja, hogy ez így működik, hanem gyere, ugye, és éld azt meg, valóban. És ugye erről fogunk majd erről beszélni. Ugye nem nevekről, vagy nem titulusokról van szó, nem rangokról, nem csak ilyen címekről, hogy mi miket aggatunk a nevünk elé, vagy mit mondunk utána, hogy én mi vagyok. Hanem valójában ugye, hogy éljük-e mi azt az életet, hogy amit Isten ránk bízott, az ő igéjét, alkalmazzuk azt az életünkre. Az egy lámpás a mi életünk előtt, a mi lábaink előtt. És ugye láttuk, hogy a zsidók Isten igéjét felcserélték. Néhány órával ezelőtt láttuk, és talán a János evangéliumában most már nem tudom pontosan, de hogy a zsidó vezetők, a farizeusok, ugye az ő szokásaikat, az ő törvényeiket előrébb vagy fontosabbnak tartották Isten törvényénél. Megnéztünk egy igerészt, amikor azzal mentették ki magukat, hogy hát nem tudok segíteni az én szüleimnek, mert amivel tudnám őket segíteni, az Úrnak van szentelve, az egy ilyen áldozati dolog. És ugye valójában ezzel csak így kimentették magukat, hogy így ne kelljen segíteni a szüleiken. És sok ilyen dolog volt az életükben. Ugye a szombatnappal is sorolhatnánk. De maga Isten igéje ugye nem vált olyan fontossá az életükben. Nem lett az első helyen, nem lett az első számú tekintély. És csak így hadd bátorítsalak, hogy nagy kincset tartasz a kezedben. Milyen érdekes, hogy a Balázsnak már ott van a mobilján a Biblia. Bármikor, bárhol van, akkor előveheti és olvashatja. És milyen kincset nekünk, hogy bármikor ugye vihetjük az életünkbe, bármikor világíthatunk vele, bármikor hozzá nyúlhatunk és vígaszt lehetünk benne. És ugye nem volt ez mindig így, hogy csak úgy előkapjuk a polcról a Bibliánkat. Az esztergomi gyülekezetnek a pásztora, néhányan ismeritek őt, már volt itt tanítani is, ugye Laci, néhány évvel ezelőtt volt kint Kínában. És tudjátok, miért mentek ki? Van egy szolgálat, akik csempésznek be Bibliákat Kínába. És ezért ment ki, hogy ez volt az ő szolgálatuk, nem tudom, két héten keresztül, hogy bőrönbe, hatalmas bőrön, tele Bibliákkal, és vitték be Kínába. És bementek, vonattal átmentek Kínába, nem tudom most pontosan honnan, vagy talán repülővel, most nem vagyok benne biztos, és bevitték a Bibliákat, ott látták, és aznap kijöttek, és valamikor többször is fordultak. És vitték be a Bibliát. Mert ott nincs minden kereszténynek Bibliája. Hogy van, aki azért imádkozik, van olyan keresztény, aki azért imádkozik, hogy Uram, adj nekem egy Bibliát. És ugye tudjuk például Kínában, hát ott ugye nagyon meg van szorítva, vagy nagyon be van határolva ugye az egyháznak a munkája. És sok helyen ilyen föld alatti mozgalomként működik. Sok helyen ugye üldözik őket. És nem lehet bevinni Bibliát. És ez volt a szolgálatuk, hogy vitték be a Bibliákat az embereknek. Egy hatalmas ébredés van egyébként, hogy nagyon sokan megtérnek, nagyon sokan jönnek is Jézushoz. Ugye persze erről a BBC nem számol be, de hatalmas, hatalmas mozgalom van, és az emberek éhesek az igazságra. És ugye Magyarországon se volt mindig ez így. Ugye ma már, most már több mint 20 éve, ugye mi szabadon olvashatjuk, meg jöhetünk össze. És bármikor kimehetünk és beszélhetünk Jézusról az embereknek. De utána néztem ugye az első Bibliának Magyarországon, amit ugye Károli Gáspár fordított le. 1590-ben lett kész. És a egy év, 5 hónap alatt 7-800 példányt tudtak nyomtatni. És képzeljétek el, 7-800 darab Bibliát tudtak nyomtatni. Egy kisebb városban, vagy egy kisebb faluban van biztos annyi Magyarországon. És csak annyi Biblia volt. És ugye az nem jutott mindenkinek. Az egy micsoda kincs lehetett akkor, hogy valakinek van Bibliája. Hogy valaki hozzájutott egy Bibliához. És csak gondolkozz így, hogy milyen nagy kincset tartasz a kezedben. Hogy Isten ránk bízta az ő igéjét, ahogy az ő népére. Menjünk tovább, és olvassuk a harmadik és a negyedik verset. Mi következik azonban ebből? Ha egyesek hűtlenné váltak, vajon az ő hűtlenségük megszünteti-e Isten hűségét? Szó sincs róla, sőt, azt kell mondanunk, igaz az Isten, az ember pedig valamennyien hazugok, amint megvan írva. Igaznak kell bizonyulnod minden beszédetben, és győznöd kell, mikor perelnek veled. És ugye jön a következő kérdés, hogyha a zsidók ugye azt mondják, hogy hát ha mi hűtlenné váltunk, akkor ez azt jelenti, hogy Isten is hűtlenné lesz hozzánk. Hiszen mi elhagytuk őt a pár szerint. Tehát ugye nem ragaszkodnak hogy az igéjéhez. És Pál azt mondja, hogy nem, ez nem igaz. Ilyen határozottan tagadja ezt, hogy Isten nem ilyen, hogy ő hű marad az ő népéhez. És így megint ez egy milyen nagy bátorítás, hogy igen, mi hűtlenek tudunk lenni. Mi nagyon könnyedén hűtlenné tudunk válni Istennel szemben. Ugye minden nap szükségünk van megtérni, hogy szinte minden nap vissza kell mennünk Istenhez. Mert olyan könnyedén ugye elfeledkezünk őróla. Olyan könnyedén elfeledkezünk a Bibliáról. Ugye milyen könnyedén van az, amikor reggel felkelsz, milyen álmos vagy, milyen fáradt vagy. Most nem olvasok Bibliát, ugye. És akkor ugye megy az egész nap, munka, nem tudom, iskola, különböző dolgok. Este hazaérsz, fáradt, hogy megint nem. És akkor jön a következő nap, és megint ugyanezt történik. És úgy, hogy nem nyitjuk ki az ő igéjét. Ugye olyan hűtlenné tudunk válni, úgy el tudjuk összfelejteni. Jó, és akkor csak ugye nap végén akkor azt mondjuk, hogy Uram, áld meg, és adj jó pihenést, ámen. Reggel felkelünk, ráteszünk a kezünket a Bibliára, Uram, áld meg a napunkat, ámen, gyerünk tovább bele. És ugye olyan, csak úgy elsiklunk ezek felett a dolgok felett. És Isten pedig ott vár, hogy az ágyunk mellett, ott ül az ágyunk szélén, hogy találkozzon velünk. Ott jön minden nap, jön utánunk, hogy hé, itt vagyok. Most van egy kis idő, gyere, nyisd ki a Bibliát. Nem, most kávézok. Jaj, nem, most egy picit. Nem. És ő meg jön. És ugye nem igaz, hogy amikor mi hűtlenné válunk, akkor ő is hozzá válna. Hanem ő hűséges. Ugye követ minket, ő keres minket. Ő megszólít minket újra és újra. És nekem nagyon tetszik az Ószövetségben az a példázat, vagy az az illusztráció, hogy Isten mutatja az ő hűségét az ő népének. Bátorítalak, hogy olvasd el a Hózseás könyvét, mert abban Isten nagyon kihangsúlyozza, hogy milyen az ő népe, milyen az ember, viszont milyen ő. Hózseás egy próféta volt, és egy parázna nőt kellett elvennie feleségül. És ugye ezzel Isten mint egy mutatta, hogy a nép ilyen. Hogy a nép ilyen. De én meg olyan vagyok, mint Hózseás, aki nem néz ennek a nőnek a dolgaira, hanem elveszi őt, és törődik vele. És ez az asszony elhagyja Hózseást. Aztán Hózseás visszafogadja őt. És ahogy Isten is teszi ezt velünk. Ugye mi elhagyjuk őt. Mi ilyen lehet, hogy ilyen szellemi paráznákká válunk. És mindenféle dolgokba belekapunk, hogy jaj, most az lesz az én Istenem, hogy a kapcsolatok, jaj, most a pénz, jaj, most ez, jaj, most nem az. És akkor mindezek válnak az Istenünk ilyen báványokká, ahogy Izraelnek is. És ilyen paráznaságot követtek el. És mi is? De Isten milyen? Isten jön, és azt mondja Hózseásnak, hogy és fogad vissza ezt az asszonyt, hogy vedd el feleségül, hogy ne nézz erre, hogy mit tett, és hogy bocsáss meg neki. Ugye Isten ugyanilyen velünk. Ezt mutatja, hogy amikor mi hűtlenek vagyunk, ő hű marad hozzánk, és ő nem tagadja meg magát. Ő hűséges hozzánk. És Pál is felkiált, hogy ez nem igaz. Hogy bármilyen is vagy, bármilyen is a nép, ő akkor is hű marad az ön népéhez, és önmagát nem tudja megtagadni. Isten veled is ilyen, Isten velünk is ilyen. És menjünk tovább, olvassuk az 5. és a 6. verset. Ha pedig éppen a mi hamisságunk teszi nyilvánvalóvá Isten igazságát, akkor mit mondjunk? Emberi módon szólok, igazságtalan az Isten, hogy kiönti ránk haragját. Szó nincs róla, Hiszen akkor hogyan ítélhetné meg az Isten a világot? És itt jön ez az agyafúrt felvetés, amit mondanak az emberek, hogy ez akkor ez tök jó. Mi hűtlenek vagyunk, Isten hű, milyen jó dolog ez, nem? Hogy ebből meglátszik, hogy Isten milyen jó, Istennek milyen jó tulajdonságai vannak. Hát a mi hűtlenségünk az Isten javára van. Hát akkor legyünk hűtlenek. Kövessünk el ilyen szellemi parátlanságot, hiszen akkor meglátjuk Istennek a hűségét. Hát enélkül nem látható, ugye enélkül nem tudná megmutatni. És ugye, tehát ez a kérdésben egy ilyen nagyon agyafúrt, egy ilyen nagyon kicsavart, hogy akkor tegyük ezt, éljünk így, viselkedjünk így. Mert hiszen akkor ez jó Istennek, nem? De ugye Pál nem erről beszél. Akkor valójában Isten nem is ítélhetné meg a világot. Hiszen akkor azt mondhatnánk, hogy hát Isten, hát hogy ítélsz meg minket? Hát neked teszünk jót, igaz? Mert látszódik a te dicsőséged, a te nagyságod. Tehát ugye ez nem, de ezt mondja Pál, hogy ez nem így van. Hogy nem tehetjük a rosszat. Nem tehetjük a rosszat azért, hogy Isten megmutassa az ő jóságát. És ugye folytassuk tovább, és akkor Pál megmagyarázza, hogy miről is van itt szó. 7. és a 8. vers. Mert ha Isten igazsága az én hazugságom által lett nagyjá az ő dicsőségére, akkor miért esem én még mindig ítélet alá, mint bűnös? Vagy talán igaz az, amivel rágalmaznak minket, és amit állítanak némelyek, hogy tudnélik, így beszélünk, tegyük a rosszat, hogy a jó következzék belőle. Az ilyeneket méltón sújtja az ítélet. Tehát itt Pál, hogy ezt nagyon egyszerűen, nagyon lezárja, hogy aki így tesz, aki ezt mondja, aki ezzel rágalmaz minket, hogy mi ezt hirdetjük, hogy ugye legyünk hűtlenek, éljünk hazug módon, éljünk bűnben, hogy Isten dicsősége, Isten nagysága ragyoghasson. Ugye azt mondja, hogy ezek az emberek ugye méltók az ítéletre, méltón sújtja őket az ítélet. Hogy akkor nem értették meg, hogy ez miről szól. Hogy a jónak az elérése, az nem így történik. Hogy Isten dicsőségének a felragyogását, ezt nem így kell elérnünk. Ugye, hogy jó történjen, nem használhatunk rossz eszközöket. Hogy nem mondhatjuk azt, hogy szokták ezt a mondást mondani, hogy a cél szentesíti az eszközt. Hogy mi a célunk? Isten dicsősége ragyogjon. Isten nagysága minden ember előtt látható legyen. Akkor hogy érjük ezt el? Ugye van egy célunk, hát akkor használjuk hozzá eszközöket. És ugye mivel rágalmazzák Pálékat, és mai napig is ezt mondják a keresztényekre, hogy akkor gyerünk bűnözzünk. Gyerünk csináljunk rosszat. Hogy ez látszódjék. De azt mondja, hogy ezt nem érted valamit, ezt nem teheted. Ugye nem tehetjük a rosszat. És nem mondhatjuk azt, hogy hát de ezzel jót fogok elérni. Ezzel nekem jó a célom. Hát betörök a bankba, ellopom a pénzt, odaadom a szegényeknek. Gyerünk, hajrá! Osztogassuk ki a harisnyákat, aztán elő a fegyvereket. Milyen jó lesz. Még talán lehet, hogy már most már nincs itt egy bank. De menjünk ki a Tesco-ba, biztos valami pénzváltó autó, vagy pénzszállító. Ugye? Hát jó, mi leszünk ilyen modernkori Robin Hoodok. De hát ezt nem tehetjük. Persze, hát sok szegény van, sok nyomorult van. Ugye nem ez a módja. És ugyanígy, nem, Isten nem így munkálkodik. Hogy akkor gyerünk, tegyük a bűnt, tegyük a rosszat. Ugye aki ezt így gondolkodik, az ugye nem értette meg Istennek a célját ezzel. Nem értette meg, hogy Isten nem így munkálkodik. És valójában ugye ezzel csak így ki akarják forgatni Istennek a kegyelmét, Istennek a szeretetét, a hűségét az emberek felé. Mert Isten azt mondja, és majd látjuk itt, ugye ne felejtsük azt el, hogy itt fel egy diagnózist állít fel, hogy milyen az ember állapota, hogy hol van az ember. És ugye Pál azt mondja, hogy igen, hogy ebben az állapotban, hogy ilyen az ember, de Isten mégis ilyen. És ugye ezért ragyog fel Istennek a dicsősége majd, hogy törődik ezzel az emberrel, törődik az emberiséggel, törődik az ilyen emberekkel, mint amilyen én is vagyok, és amilyen te is vagy. És ugye így ragyog fel Istennek a dicsősége. De amikor mi már megértjük, hogy Isten megment, hogy Isten hűséges, akkor, hogy ő szeret, annak ellenére, hogy én ilyen vagyok, akkor én ugye nem akarom tenni a bűnt. Én nem akarom őt megbántani. Én nem akarom ezt. Mert én ismerem őt, én tudom, hogy ő milyen. És én nem használhatjuk fel az ő hűségét, az ő kegyelmét egy ilyen bérletként, hanem ez egy mentőháló, de mi beleeshetünk, ami megtart. Amikor mi elvétjük és zuhanunk, akkor nem esünk le a földre, és nem zúzatunk össze, hanem Isten megtart. Ott a keze, hogy hopp, elkaptalak. És hopp, megint elkaptalak. Hoppá, megint elkaptalak. Há, nem fogsz leesni. Ez egy ilyen. De ugye hát nem használjuk ezt ki. Hogy nem úgy jön, hogy hát oké, Isten úgy is megbocsájt, és még jó is lesz belőle. Tehát ez fontos megérteni. És ugye látjuk, hogy az ember milyen állapotban van az emberi szív, a nép, az ő népe, és sokszor ugye a keresztények is minden ilyen kifogást találnak. Ilyen belekötnek mindenbe. Na hát akkor Isten ilyen? Na akkor Isten pedig így mutatja meg a hűségét, hogy akkor bűnözzük. És ugye Pál mondja, hogy helyed nem erről szól. De ugyanakkor megmutatja az ember bűnös állapotát, az ember romlottságát. És aztán ugye ne felejtsük azt el, hogy Pál itt egy nagyon kényelmetlen helyzetbe akarja hozni az embert. De csak azért, hogy felismerje, hogy aztán majd Istenhez kiáltson. Ugye itt meg akarja győzni az embert. Meg akarja győzni arról, hogy ő beteg. Hogy betegek vagyunk. Majd beszélünk erről. Ugye fel akarja állítani ezt a diagnózist. Hogy elhiggyük, vagy így felismerjük. Mert amikor az ember már felismeri, meg meggyőződik, hogy bajban van, akkor már ugye tud lépni azt szerint. De még nem is látja, nem is ismeri fel, nincs ezzel tisztában, ugye addig csak éli ugyanúgy az életét, és megy a rossz irányba. És olvassuk a 9-es verset. Mi tehát az igazság? Mi tehát az igazság? Különbek vagyunk? Egyáltalában nem. Hiszen előbb már kimondtuk az ítéletet, hogy zsidók és görögök is mind bűnben vannak. Ugye ez a diagnózis. Ez van írva a mi beteglapunkra, ugye korlapunkra. Ott fekszünk a kórházba, tudod, jön az orvos, az ágy végén felhajtja, és ez van odaírva. Ez az igazság, hogy mindenki bűnös. Hogy mindenki. Zsidó, görög, ugye pogányok, itt azt írta, ez van ezzel a térve, hogy egyformán mindenki bűnös. Keresztény, nem keresztény, mindnyáján bűnösök vagyunk. Teljesen mindegy, melyik egyházban jár, tértél meg, merítettek be, vagy nem tudom, bűnös vagy. Katolikus, református, golgotás, baptista, bűnösök. Mindenki. Ez a diagnózisunk. És ugye nincs kivétel. És szeretem az igét, hogy ahogy azt mondja, mindenki. És ezzel nem lehet vitatkozni. Mindenki az mindenki. Ebben a teremben mindenki bűnös. Ja, akkor nem mondhatja azt a Balázs, hogy én is. Mindenki. Most nem azt mondtam, hogy a Balázs nem. Nem, mindenki. Ugye arra utal Pál, hogy egy elszakadt, egy elváltott kapcsolatban vagyunk Istentől. Hogy távol vagyunk őtőle. Hogy nincs vele közösségünk. És ugye a bűn szót 12-féleképpen írja le az Új Szövetség. De 227-szer alkalmazza ezt a bizonyos szót, ami azt jelenti, hogy az a jelentése, hogy céltévesztés. Ja, a bűnnek ez a jelentése. Céltévesztés. És amikor az íjász lő a táblára, és nem találja el, akkor ezt kiáltották, hogy bűn! Tehát magyarul ezt kiáltanánk. De ez egy céltévesztés, hogy elrontottad, rossz irányba mentél. És ugye ilyen az ember állapota, hogy elvétette a célt. Nem Istennel van, nem Isten felé megy, nem találkozik vele, hanem más felé jár. Eltévedt. Elvétették a célt. Mert a cél Isten. Ugye ő úgy teremtette az embert, hogy ő vele legyen. De Isten, de az ember ugye elvétette, elfordult, eltávolodott ő tőle. És ugye ezt mondja itt Pál, hogy mindenki bűnös. És ugye ezt ma nem szeretik hangoztatni. Ezt nem mond senkinek. Nem menj oda az emberek, azt mondják, hogy bűnös. De valójában ugye ez az állapotunk. Mert ugye megijednek, hogy jaj, hát erre meg fognak sértődni. Lehet, hogy itt van megsértődsz, mert én ezt mondom rád, hogy te bűnös vagy. De, tudod, ha én orvos lennék, nem vagyok az, ha az lennék, és jönnél hozzám, és megvizsgálnának, csinálnánk mindenféle vizsgálatokat, meg röggen, vagy nem tudom. És akkor jön a diagnózis. És azt mondanám neked, hogy figyelj, műteni kell. Egy operációra van szükséged, egy szívműtétre van szükséged. Ez a diagnózis. Ugye, mit teszünk milyenkor? Ugye, miután megszületik a diagnózis, utána tudjuk kezelni. Ha hallottad az orvostól, hogy mit állapított meg, akkor hát tudod, hogy mit kell ilyenkor tenni. Vagyis hát ő javasol egy kezelést. De ugye mi is így vagyunk, hogy Isten, hogy ez a diagnózis, hogy ez az állapotod. Tehát még nem tudod, addig nem is tudod, hogy hogyan gyógyítsd magad, vagy hogyan kerülj ebből ki. Hogy mi erre a megoldás. Ugye ezért kell az embernek elmondani. Ezért kell tudnom, hogy ez az állapotunk. Ezért kell az embereknek tudni, hogy ez az állapot. És ugye Pál ezért taglalja ezt ilyen hosszan ebben a levélben. Hogy ez annyira fontos. Hogy felgyulladjon a lámpa, hogy ja, tényleg, én bűnös vagyok. Hogy ez az én bajom. Hogy ez érjen az én életem. Ugye még ezt nem tudjuk, mi nem tudunk megtérni. Még nem tudjuk a betegségünket, nem tudjuk rá gyógymódot. Még nem tudjuk azt, hogy mi a diagnózis, addig nem tudjuk, hogy mit kell tenni, milyen műtetet kell végrehajtani. Mert megfeltetnénk a kérdést, hogy akkor miért is térjek én meg? Mi ez a megtérés, meg mit tudom én? Hát ezért, mert bűnösök vagyunk. Ugye nem megyünk csak úgy be a kórházba, hogy hát operáljátok meg, mert olyan kedvem van. És olyan jó lenne egy kis felvágás itt, meg ott, nem tudom. Tehát ezért kell, hogy legyen ez a diagnózis, hogy és ugye, amikor megtudjuk, akkor alávetjük magunkat az orvos utasításának, a kezelésének. Hogy ha azt mondja neked az orvos, hogy figyelj, ha nem műtenek meg, meghalsz, akkor azt mondod, oké, most. Ugye, ha ez a normális emberi reakció, hogy akkor doktor úr, gyerünk, itt vagyok, kész vagyok, műtsenek meg engem. Ugye akkor fogjuk akarni, vagy felismerni ennek a szükségét. És ugye, ha elmész az orvoshoz, akkor valószínűleg nem kezdesz el vele vitatkozni. Tehát ugye elmész egy jó orvoshoz, és azt mondja, hogy ez a bajod, hogy hát Péter magának ez a baja, akkor valószínűleg én, mint egy egyszerű kis cipész ember, én nem fogok felelkezni, hogy ugye, már doktor, maga biztos téved. Hát hiába van ott a neve előtt az, hogy prof, meg doktor, meg nem tudom. Nézzük meg már jobban. Hát látja, hogy ott van az a röggen, az biztos nem az. Meg ezek az eredmények, ezek a labor eredmények, ez nem azt jelenti. Á, dehogy is. Maga nem tudja. De hát nem fogok vele leállni, vitatkozni. Hanem elfogadom és elhiszem. És rábízom magamat, hogy akkor gyógyítson meg, műtsön meg engem. Én nem mondhatom neki azt, hogy de én jobban tudom. Nekem nem mondja meg ő, hogy mit kell tenni. Ha vannak ilyen emberek, ugye sokáig nem élnek. De ugye mi nem szállhatunk szembe a legnagyobb orvossal, a legjobb orvossal. Ő felállítja ezt a diagnózist az életemről, az életedről. És vitatkozunk. Te egy vitatkozó Jézussal. Hát nem vagyok én olyan beteg. Nem vagyok én olyan bűnös. Nincs nekem szükségem erre. De ő azt mondja, hogy de van. De ugye ez a te választásod. Hogy akkor mit kezdesz ezzel? Mert az állapotod ilyen. És a 10 és a 18, 10-től a 18. versig Pál így leírja, hogy még egy kicsit úgy odabök, tudod, hogy így ilyen az ember. Ha még ez nem győzött meg, akkor tessék. Olvassuk el akkor a 10-től a 18-ig. Amint megvan írva. És itt Pál az Ószövetséget idézi. Zsoltárok, prédikátor, példabeszédek és az Ézsaiás könyvét. Nincs igaz ember egy sem. Nincsen, aki értse, nincsen, aki keresse Istent. Mind elhajoltak valamennyien. Megromlottak, és nincsen, aki jót tegyen. Nincsen egyetlen egy sem. Nyitott sír a torkuk, nyelvük ámítanak, kígyó méreg az ajkuk. Szájuk átokkal és keserűséggel van tele. Lábuk gyors a vérrontásra. Romlás és nyomorúság jár a nyomukban. És a békesség útját nem ismerik. Isten félelmével nem törődnek. Jön jobb rész is. De most erről kell tanítani. Mert ez jön. De nincs igaz egy sem. Egy sem az olyan, mint a mindenki. Egy sem. A Balázs sem. Senki sem. Egyikünk sem. Mindenki bűnös. És akkor legalább mondhatjuk, hogy legalább nem vagyunk egyedül. Ugye? De, és ez igaz, hogy mindjárt azok vagyunk. És ez igaz, hogy ne gondold magadról, hogy hát biztos csak én vagyok ebben a teremben ilyen bűnös. Biztos itt én vagyok a legbűnösebb. Á, nem. Hát nézd rá őre. Hát nézd meg az ő életét. Hát olyan, úgy ragyog az ő arca. Hát ő biztos nem olyan bűnös, mint én. Sőt, ő biztos nem is bűnös. De mindenki. Mindenki bűnös. És ugye itt leírja Pál, hogy kiragadja, vagy felidézi ezeket az Ószövetségi igeverseket. hogy nincsen egy se, aki igaz lenne. Nincs, aki értse, nincs, aki keresse Istent. Senki nem keresi Istent. Senki. És ez egy... Csak képzeld el ezt, hogy ezt mondja az ige, hogy egyetlen egy ember sem keresi Istent. És ez igaz, mert az ige ezt mondja. De azt mondjuk, hogy de én keresem az Urat. Persze, most már igen, mert megtértünk. De előtte. De még most is sokszor ő keres minket, igaz? De mi az ember nem keresi Istent. Elfordult. Emlékszel, amikor lejön Isten az édenkertbe is, ugye Ádám meg Éva már akkor evett a gyümiből, a vegyi gyümi, evett a gyümölcsből, és ki volt az, aki kereste az embert? Ki kereste a másiknak a társaságát? Az ember? Nem. De az atya jött le. És Ádám, hol vagy? Hé, merre jártok? Hol vagytok? De Isten az, aki keresi az embert. Ki küldte el az egyszülött fiát? Az atya. János 15-16-ban ezt olvashatjuk, hogy nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket. Isten választ. Nem keressük, mi önmagunktól nem keressük Istent. Mi keressünk dolgokat. Békét, örömöt, beteljesülést. Keressünk ilyeneket. De nem Istent. Ugye ott az a forma, az az Jézus formájú űr a szívünkbe, de megpróbáljuk megtölteni minden dolggal, de magát Isten nem keressük, hanem ő keres téged. És csak lásd meg ebből Istennek a szívét feléd, hogy ő keres, hogy ő jön. Ugye mi vagyunk azok a bárányok, akik elkóboroltunk a nyájtól. És ő elmegy, az a pásztor ott hagyja a 99-et, és megkeresi azt az egyet. Isten keres téged. Isten meg akar találni. Isten hív magához. Mi magunkban nem vagyunk ilyenek. Hogy senki, és az egész emberiség ilyen. És képzeld el azt, hogy 2000 évvel ezelőtt az ember ugyanilyen volt. Hogy senki nem törődött Istennel. De Isten mégis elküldte a fiát. Mekkora szeretet ez? Mekkora nagy kegyelem és irgalom van ebben az Istenben, igaz? Hogy senki, nem baj, én jövök. Milyen őrületlen, ilyen őrült gondolat ez, nem? Hogy elmegyünk egy faluba, vagy elmegyünk egy városba. De minek mész oda? Senki nem fog várni. Senki nem akar téged. Senki nem vár, senki nem keresi a te társaságodat. Nem baj, én elmegyek. Isten ezt tette. És hogy megmutassa az ő szeretetét, megmutassa az ő kegyelmét. Ugye ilyen az ember állapota. És ugye itt még belemehetnénk jobban, de már azt hiszem nem kell jobban fokoznunk, hogy gyorsak vagyunk a vérrontásra, szánk tele van átokkal, keserűséggel. És sorolhatnánk. Ugye az ember önmagában ilyen. Isten nélkül ilyen. És így látjuk a világunkat. Hogy nincs béke a Földön. Az elmúlt 4000 évben néhány száz év béke volt a Földön. Mindig háborúskodik az ember. Mindig ott van a viaskodás. Nem találja a békét, nem keresi a békét, nem féli az Istent. Őrült dolgokat tud megtenni az ember. És olvassuk akkor befejezésül a 19-től a 20. versig. 20-ig, igen. Tudjuk pedig, hogy amit a törvény mond, az a törvény alatt élőknek mondja, hogy elnémuljon minden száj, és az egész világ Isten ítélje meg. Mert a törvény cselekedeteiből nem fog megigazulni egyetlen halandó sem ő előtte. Hiszen a törvényből csak a bűn felismerése adódik. És ugye Pál befejezi ezt a témát, és jövő héten már egy ilyen nagyon felemelő dolog lesz, de olyan, mintha egy ilyen tárgyalás lenne. És ott van az ügyész, ott ülünk, vigyünk csak kezünket, lehajtott fejjel, és akkor olvassák, hogy na, Mozgóer Péter, ilyen vagy. Bűnös ezért és ezért. Ebben a bárpontban bűnös. És mondja, és ezzel vádolom magát. És ott vagyok, ott van a körülöttem a legjobb ügyvédek, és mindenki csak ül, mint egy kuka. És néha, nincs mentség. Így. Nem tudunk mit felhozni a Péter javára. Mert tényleg igazak ezek a vádak. Hiába a jó ügyvédek, hiába nyomom nekik a sok pénzt, mossatok ki. Nem megy. Azt mondja, hogy elnémul minden száj. És hogyha én értelmesen vizsgáljuk ezt, ha van egy nyitott szívünk, ha van egy csöpnyi kis alázat bennünk, akkor elnémulunk. Akkor azt mondjuk, hogy bocsánat, tényleg bűnös vagyok. Nem magyarázzuk az orvosnak, hogy nem vagyok a hibás. Én nem tehetek erről. De nincs. Elnémulunk. Hogy hát ez ellen mit hozzak fel védekezésként? És ugye mi a teendő ebben a helyzetben? Ugye akkor mit tegyek? És ugye még itt Pál, hogy még semmiképpen ne érezze jól magát az ember, azt mondja, a törvény sem segít. A törvény sem azért adatott. Most hiába akkor azt mondod, hogy oké, csak most akkor felejtsünk el mindent, oké, bíró úr, kérem, csak törőjenek, és ma innentől kezdve tökéletes leszek, és betartom a törvényt. De nem erre adatott a törvény. Mert nem is tudjuk megtartani, mert bűnösök vagyunk, és el fogjuk rontani, mert ha be tudnánk tartani, akkor elég lenne. Akkor nem írná itt Pál, amit ír, hogy a törvény valójában azért adatott, hogy felismerjék az emberek, hogy bűnösök. Hiszen a törvényből csak a bűn felismerése van. Tehát, ugye akkor a törvény sem segít. Akkor mit tegyek? És ha most nagyon gonosz lennék, akkor azt mondanám, hogy imádkozzunk. És akkor a jövő héten meglátjuk. Mint egy jó szappanoperába tudod, hogy akkor jön be a főhős, hogy nem tudom, és akkor folytatjuk egy hét múlva. De ugye ott vagyunk ebben a helyzetben, hogy mint egy fuldokló a vízben, hogy de akkor mit tegyek? Hogy meglátom az állapotomat, elveszett, bűnös vagyok, akkor mi a teendő? A törvény sem segít, mert gyenge vagyok, nem tudom azt megtartani, és nem is arra adatott. Akkor mit tegyek? És ott vagyok, és kiáltok, hogy jöjjön egy vízimentő, és mentsen ki. De én hiszem, hogy Isten azt akarja, hogy így kiáltsunk, fejezzük be ezt a kapálózást. Hogy így engedjük, adjuk át magunkat ő neki. Hogy adjuk át ennek a mentőnek, ennek a vízimentőnek magunkat. Ugye, ha láttál ilyen kiképzést, vagy egy valami filmet erről, hogy hogyan képzik ki ezeket a mentőket, vízimentőket. Ugye van, hogy a fuldoklót leütik. Kicsit drasztikus. De ahhoz, hogy ki tudják menteni, hogy megmentsék az életüket, ugye így bénává kell tenni, vagy egy ilyen tehetetlenné. Mert különben a vízimentőt is magával ragadja. És sokszor jön, leütik, kicsit ilyen szegénynek nem elég a baja, még mit tudom, még meg is verik, tudod, hogy tud is kell egy ilyen monoklival. Mi volt a baj, hát kimentettek, és a monokli, hát jött a vízi mentő. De valóban az állapotunk, valami ilyesmi, ilyen állapotba kell jussunk, hogy Uram, segíts, hogy itt nem kapálózunk, hanem csak kiáltunk, hogy valaki mentsen meg. Ugye fel kell adnunk ezt a kapálózást, fel kell adnunk a próbálkozásainkat, hogy Isten meg tudjon menteni. És ugye Pál azért írja ezt így le, hogy tényleg így megmerfedjünk, hogy így, Atya világ, most itt akkor mi lesz? Hogy ilyen kétségbe esetten álljunk, hogy Uram, akkor most mi lesz? De Pál azért írja le, azért ilyen drasztikus, azért ilyen kemény, azért ilyen rideget az egész, hogy végre az ember felismerje, hogy végre felismerje ez az állapotot. És aztán a jövő héten látjuk, hogy Isten elküldte az ő fiát, hogy aki hisz ő benne, az el ne veszem, hanem örök élete legyen. Hogy van megoldás, hogy van szabadulás ebből. Csak kiáltanunk kell, és ő jön. És ő jön. Ő ott vár ugrásra készen. Mert ő hűséges. Mert ő ilyen Isten. Mert ő tele van kegyelemmel. Tele van irgalommal. Ő gazdag ebben. És ő meg akarja menteni az embert. És az a vágya, hogy ugye mindenki megtérjen. Mindenki. Mindenki bűnös. Mindenki. De mindenkit meg akar menteni. Téged is. Engem is. Ebben a szobában a mindenki, az te is vagy. Mindenkit fel akar karolni. Mindenkit meg akar szabadítani. És majd jövő héten megnézzük ennek a részleteit. De nem akartalak így elküldni meneteket, hogy bűnös vagyok. És így bátorodj. És akár olvasd előre el a következő verseket, és gondolkodj rajta, imádkozz felette. És innentől kezdve majd ez a római levél még izgalmasabb lesz. Mert meglátjuk majd Istent, hogy ő milyen, és ő hogyan munkálkodik mi bennünk. Imádkozzunk. Szerető Atyán, köszönjük neked ezt az estét, és kérünk, hogy talán ebben a sokkos állapotban, amiben vagyunk, csak így gyere és nyugtasd meg a szívünket, hogy igen, te ezt mondod, hogy ezek vagyunk, de van megoldás. És Uram, te ismered itt a szívünket, ismered itt minden egyes embert, aki itt van ebben a teremben, és tudod, hogy átadtuk-e már az életünket neked, hogy átadta itt mindenki magát neked. És ha van itt valaki, aki még ezt nem tette meg, Uram, akkor imádkozunk, hogy történjen ez meg ma. Hogy abban maradjon az a kapálózás, abban maradjon a kifogásoknak a keresése, hogy miért nem, hanem csak így hadd merje elengedni, és csak elfogadni, hogy te jössz és kimented őt. És hogyha ilyen vagy, akkor bátorítalak, hogy csak így add meg magad Istennek. És ha csak így az elmúlt időszakban így elfordultál az Úrtól, akkor add meg akkor magad most újra az Úrnak. És hadd jöjjön az életedbe, a szívedbe, hogy ő így kimentsen téged, hogy helyreállítson. És köszönöm, Uram, hogy te egy ilyen helyreállító Isten vagy, te egy ilyen megbocsájtó Isten vagy, hogy ez a te szíved, hogy mindenkit meg akarsz menteni. És köszönöm, Uram, hogy abban benne vagyok én is, és mindenki ebben a teremben, hogy nincs kifogás, nem lehet kifogásunk, vagy nem lehet, nem mondhatjuk azt, hogy én biztos nem. Köszönöm, Uram, hogy ez mindenkire elég, ez a kegyelem. Minden bűnre, minden hűtlenségre, minden hitszegésre, minden istentelenségre. Köszönöm, Uram, hogy van kegyelmed és megbocsájtásod. Köszönöm, hogy van nálad újrakezdés. Köszönöm, hogy egy ennyire szerető Isten vagy. Kérünk, hogy légy itt közöttünk, és tölts ki ránk a te szent lelkedet. Kérünk, hogy ragyogtasd ránk a te arcodat. minden nap, és hadd járjunk veled, ragadd meg a mi szívünket, a mi kezeinket, és vezess át minket ezen az életen. Jézus szent nevében imádkoztunk. Amen.